آئیے نعت پڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. خدا کی قسم ایسا مصرع کہ ہماری معراج ہے, ہماری زندگی کا مقصد ہے جو میں مصرع کہنے والا ہوں. سب مل کر کہیں گے خدا کی قسم اس نام کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے مقدروں کو عظیم بنا دے گا. لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے, لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر, بولو میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے. زمانے بھر میں عظیم جانا, قسم خدا کی عظیم مانا, نگینے ان سا کوئی نہیں ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماس, تو یقین پکار ہوتا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے. ذرا محبت سے مل کر عظیم تر ہے, یہ صدا مل کر لگانی ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے. زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خوے کو پھیل لیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے. بولتے ہیں سنگ ریزے آپ کے اشارے سے, آقا آپ کے اشارے سے, بولو آپ کے اشارے سے, ہاں دیکھے ہیں شجل چلتے آپ کے اشارے سے, آقا آپ کو خدا نے دی ہاں کنجیاں خزانوں کی, اور فیض سب کو ملتا ہے آپ کے اشارے سے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے. زمانے بھر میں عظیم جانا, قسم خدا کی عظیم مانا, نگینے ان سا کوئی نہیں ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے, میرے محمد عظیم تر ہے کلام الہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہ نور افضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ غبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا ملے نہ کسی کو ملا کہ اللہ نے مجید یہ کھائی شاہا تیرے شیر و سلام و بقا کی قسم میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر اپنی آوازوں کو بلند کر کے کہہ دے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدروں کو بلند کر دے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے زمانے بھر میں عظیم جانا قسم خدا کی عظیم مارا نہیں یہ ان کا کوئی نہیں ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد آقا کی ولادت کی رات مل گئے سرکار کی آمد مل کر بولو اونچا بولو اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا بولو مرحبا میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے میرے محمد عظیم تر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم